dezynfekując ręce i zachowując dystans. Bezpieczne zakupy w trosce o zdrowie w każdym Lidlu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, 10 listopada, jest 16. Czas na serwis Trójki. I Michał Przerwa. W niedzielę w szpitalu tymczasowym na Stadionie Narodowym będzie razem 500 łóżek, zapowiada szef kancelarii premiera. Mężczyzna podłączony do aparatu tlenowego w łódzkim szpitalu zapalił papierosa i doprowadził do wybuchu instalacji. Jest wstępna zgoda w Unii Europejskiej na budżet na lata 2021-2027. Szpitale tymczasowe są budowane po to, żeby w sytuacji przeciążenia systemu można było przyjąć pacjentów covidowych, mówi szef kancelarii premiera. Zdaniem Michała Dworczyka wokół zadań tych szpitali narosły nieporozumienia. Minister przypomniał, że premier Morawiecki nazywa szpitale tymczasowe czwartą, ostatnią linią obrony przed koronawirusem. One nie są po to, żeby zastąpić normalne, stacjonarne szpitale, o czym mam wrażenie czasami niektórzy komentatorzy zapominają, ale po to, żeby ratować system służby zdrowia, który dzisiaj mierzy się z olbrzymimi wyzwaniami. Minister Dworczyk dodał, że poza pierwszym szpitalem tymczasowym, jaki powstał na warszawskim PGE Narodowym, budowanych jest jeszcze 20 innych pod auspicjami wojewodów w każdym województwie. Kolejnych 17 takich obiektów budują zgodnie z zarządzeniem premiera spółki Skarbu Państwa. Szef kancelarii premiera poinformował, że od niedzieli w szpitalu na PGE Narodowym będzie o 200 łóżek więcej, czyli w sumie 500. W sumie ma to być 1200 łóżek. Palenie jest niebezpieczne dla zdrowia. Dziś rano boleśnie przekonał się o tym pacjent Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Mężczyzna podłączony do aparatu tlenowego zapalił papierosa, a przez to doprowadził do wybuchu instalacji i niewielkiego pożaru, mówi Łukasz Górczyński ze Straży Pożarnej w Łodzi. Spaleniu częściowemu uległo jego ubranie, jak również pościel. Na szczęście skończyło się na niewielkich obrażeniach w postaci delikatnego poparzenia dłoni pacjenta. Pierwszej pomocy pacjentowi udzielił personel medyczny, który także ugasił pożar przed przybyciem strażaków. Pacjent leżał w izolatce, a pożar udało się szybko ugasić, dlatego ewakuacja personelu i innych pacjentów nie była konieczna. Jest wstępna zgoda w Unii Europejskiej na budżet na lata 2021-2027. Porozumienie osiągnęli negocjatorzy Europarlamentu i krajów członkowskich po kilkumiesięcznych negocjacjach. Teraz te ustalenia muszą jeszcze ostatecznie zaakceptować unijne rządy i europosłowie na sesji plenarnej. 22 kwietnia przyszłego roku rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu opublikuje opinię w sprawie skargi Polski na unijną dyrektywę o prawach autorskich. Nowe regulacje przyjęte wiosną ubiegłego roku zmieniają zasady publikowania i monitorowania treści w internecie. Dziś w Trybunale w Luksemburgu odbyła się rozprawa dotycząca polskiej skargi. Rozprawa trwała niecałe 4 godziny. Najpierw pełnomocniczka polskiego rządu prezentowała argumenty Warszawy, a później odpowiadała na pytania sędziów. Polska podtrzymała zarzuty dotyczące zapisów w dyrektywie o filtrowaniu treści w internecie. Chodzi o zobowiązanie dużych serwisów internetowych, by pilnowały przestrzegania praw autorskich w treściach zamieszczanych przez użytkowników w sieci. Pełnomocniczka polskiego rządu w przemówieniu, a później w odpowiedziach na pytania podkreślała obawy dotyczące cenzury prewencyjnej w internecie. W rozprawie wzięli udział także przedstawiciele Hiszpanii, Portugalii i Francji oraz Komisji Europejskiej, którzy stanęli po stronie zaskarżonych przez Polskę, czyli po stronie Parlamentu Europejskiego i Unijnej Rady. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ksiądz Adam Boniecki, uhonorowany przez Uniwersytet Jagielloński medalem plus Ratio Quam Vis, wieloletni redaktor naczelny Tygodnika Powszechnego, został doceniony za odwagę w głoszeniu swoich poglądów, zasługi na polu wielośrodowiskowego dyskursu filozoficzno-etycznego i teologicznego oraz za bycie niekwestionowanym autorytetem w działalności autorskiej i redaktorskiej. Decyzją Konwentu Godności Honorowych Uniwersytetu Jagiellońskiego ksiądz Adam Boniecki został uhonorowany złotym medalem plus Ratio Quam Vis. Ten medal, jeśli tak można robić, chciałbym duchowo dedykować tej mojej wspólnocie, Tygodnikowi Powszechnemu, pamięci tych, którzy odeszli i tym, którzy go dzisiaj robią. Inicjatorem przyznania medalu księdzu Bonieckiemu był profesor Wojciech Nowak, były rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Francji, grupa Crowded House. 21 minut po godzinie 16, no to teraz oni, proszę Państwa. Ratownicy medyczni, lekarze, pielęgniarki, diagności, laboranci i inni pracownicy szpitali stojący na pierwszej linii walki z COVID-19. Na co dzień niewidzialni bohaterowie teraz robią wszystko, aby nas ratować. W przeddzień Święta Niepodległości, kiedy to naturalnie wspominamy bohaterów, tych historycznych, warto posłuchać, co do powiedzenia mają ci współcześni. I od 11 lat jeżdżę karetką i przyznam szczerze, że takiej sytuacji jak w tym momencie nie pamiętam. Ratownik medyczny Rafał Dobkowski. Żebyśmy rzeczywiście musieli działać tak jak w takim ogólnokrajowym zdarzeniu masowym. Najtrudniejsza w tej chwili jest trochę bezsilność. Dość dużo pojawia się takich negatywnych emocji pod tytułem właśnie złość, niezgoda wewnętrzna na to, jak to wygląda, że jest telefon na dyspozytornie, że jest jakiś tam powiedzmy ból w klatce piersiowej 50-kilkuletniego mężczyzny i nie ma fizycznej karetki, żeby tam pojechać. A po 2-3 godzinach dzwoni na tą samą dyspozytornię, rodzina mówi, że już nie potrzebują karetki, bo pacjent zmarł. No to budzi to bardzo dużo negatywnych emocji wewnętrznie. To jest 01. Po prostu jakby się tak dusi, krztusi. Jedź go ratuj. Jeśli masz taką możliwość, to poproszę cię o pomoc. Ja w zasadzie żyję dla COVID-u w tej chwili. Monika Lisiecka, kierownik Zakładu Diagnostyki i Laboratoryjnej w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim imienia Józefa Strusia w Poznaniu. Dzisiaj mam dzień wolny, spędzam go niby z rodziną, to tak naprawdę cały czas ktoś dzwoni, załatwiam odczynniki, jestem w trakcie pisania umów przetargowych. Ja nie mam takiego dnia, jak mam wolne, żebym się nie musiała zajmować COVID-em. Mój zespół obecny, z którym ja pracuję i którym zarządzam, jest zespołem, który nie uciekł. Pielęgniarka w oddziale covidowym Wioletta Słomka. Stawił czoło i mężnie pracuje w oddziale. Skąd czerpiemy siły? Myślę, że z chęci pomocy pacjentom. Chcemy wykonywać swoją pracę jak najlepiej, z dużą empatią, bo niestety empatii musimy mieć bardzo dużo do takich chorych. Nigdy nie wiemy, z czym się spotkamy i nigdy nie wiemy, jak ten dyżur się zacznie i jak się skończy. Pracujemy na maksimum swoich możliwości. Myślę, że teraz największym problemem jest to, że zaczynamy też już my chorować. To takie wsparcie społeczne, które było na początku, też teraz już jest coraz mniejsze. Dużo społeczeństwa w ogóle uważa, że wirusa nie ma. Teorie spiskowe to są naprawdę przykre, bo to zupełnie dezawuluje naszą pracę. Bo ja jednak coś wykrywam, ten wirus istnieje. Dzisiejszych bohaterów odwiedziła Monika Suszek. Tu Trójka, audycja popołudniowa, 24 minuty po 16. Trójka. Program trzeci. I can see where we used to be, where we used to set our sights. We thought love would never leave us behind. I can see where we used to be, where we laid our head to rest. Each night would show us something new. And it hurts when we pass and look away. We soared so high, we had to fall, that's just the way. Oh, good, look at us now. A broken love never lasts forever. It couldn't pick us out of the crowd. When it worked, you just couldn't miss us. It's over like Top of the Pops. Just a day the time's had its way with. Holding you back, I was just too blind to see that it might hurt when we pass and look away. We soared so high, we had to fall, that's just the way. Oh, good, look at us now. A broken love never lasts forever. It couldn't pick us out of the crowd. When it worked, you just couldn't miss. The time we thought love would never let us down. Now all you see is a reflection of me and hear the sad songs from the past in a place I thought we'd never be. And now it hurts when we pass and look away. TV Shows, to grupa Smith & Burrows. Minęła 16.30, kilka słów o pogodzie. Dziś mamy zachmurzenie przeważnie duże i miejscami opady słabego deszczu lub mrzawki. Jedynie na północnym wschodzie kraju oraz w górach była jakaś szansa na słońce. Teraz w Warszawie mamy około 7 stopni. Temperatura w nocy spadnie do minus 3. Wieczór i noc generalnie będą wyglądać dość podobnie do dzisiejszego dnia. Wiatr powieje słabo z południowego wschodu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Ciężka choroba czasem spada jak grom z jasnego nieba. To spotkało naszą przyjaciółkę Darię Trafankowską. Jej walka pokazała nam, jak ważna jest ludzka pomoc. Powołaliśmy więc fundację jej imienia, która wspiera aktorów w ratowaniu życia i zdrowia. Kochamy grać i na scenie dajemy z siebie wszystko. Jednak czasem, jak inni, potrzebujemy Twojej pomocy. Wejdź na stronę www.fundacjadaria.org i odkryj moc pomagania. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Kleo, powiedz, a dlaczego na Black Weeks powinniśmy iść do Media Expert? Tu promocji, teraz więcej.

are in my head, but I can't enunciate them clearly. Headphones on your head, they prevent a chance to even try. Some might find me borderline attractive from afar, but afar is not where I can stay, and there you are. Though I want you, audycja popołudniowa, 18 minut dzieli nas od godziny 17. Proszę Państwa, jakby na to patrzeć, mamy długi weekend. Niespecjalnie się o tym mówi, no bo wiadomo, jaka jest sytuacja. Niemniej jednak znam co najmniej kilka osób, które z pomocą dwóch dni urlopu zrobiły sobie pięciodniowe wolne. A ze mną teraz komisarz Robert Opas z Komendy Głównej Policji. Dzień dobry, dobry wieczór właściwie. Dobry wieczór Państwu. No właśnie, taka szarówka za oknami, no teraz to już bardziej noc, ale ten przejściowy czas między latem a zimą to jest zawsze taki gorętszy okres dla policji. Jak to wygląda w tym roku? Jeżeli chodzi o nasze działania na drogach, no to jest to zawsze uwarunkowane przede wszystkim tym, co na drogach widzimy, czyli zmienną pogodą, wcześniej zapadającym zmierzchem, no i tymi wyjazdami. Faktycznie sytuacja w tym roku jest troszeczkę inna. No bo szczerze mówiąc nie wiemy tak naprawdę, co się zdarzy następnego dnia, ale natomiast każdy chce w jakiś sposób dojechać do celu. Czy tych wyjazdów jest znacząco mniej, prawda? To znaczy, panie redaktorze, powiem tak, koncentrują się one troszeczkę w innych kierunkach. Wydaje mi się, że najwięcej jednak osób odwiedza w rozsądny oczywiście sposób rodzinę. No ten czas chociażby świąt w tym roku no, był, można powiedzieć, wyjątkowy. Mhm. I ludzie nadrabiają zaległości. Jeżeli robią to rozsądnie, no to my obserwujemy ten ruch na drogach. Przekłada się on niestety również na konkretne liczby, chociaż one szczęśliwie w tych wszystkich głównych statystykach ważnych dla nas z punktu widzenia Policji Ruchu Drogowego, no to te statystyki są naprawdę niezłe. Tak? Natomiast ten ruch jest spory. Nie powiedziałbym, że on jest dużo mniejszy niż chociażby w zeszłym roku, a już okres wakacyjny na przykład tegoroczny, no to był w ogóle gorący okres na drogach, jeżeli chodzi o pracę moich kolegów z pionu ruchu drogowego. A jakie są nasze główne grzechy kierowców o tej porze roku? zawsze niezwiązane tylko i wyłącznie z tą porą roku, ale bardzo tragicznie przekładające się na zdarzenia. To ten główny grzech to przede wszystkim ignorowanie przepisów ruchu drogowego, no głównie polegających na przekraczaniu i to bardzo często znacznym prędkości. W tym roku tych zatrzymanych uprawnień na ponad za ponad 50 km na godzinę w obszarze zabudowanym za to przekroczenie jest niemal 30% więcej. To jest 55 700 kierowców, którzy na te 3 miesiące mają zatrzymane uprawnienia. No niestety doszło też do 20 548 wypadków, a no, przekłada się to na 2091 ofiar, i mimo że to są dane dużo lepsze niż w ubiegłym roku, no to jak widać, no mówimy o dosyć sporej skali problemu. Tak, żeby było trochę sprawiedliwie i obdzielić jednych i drugich, to powiedzmy jeszcze słowo o pieszych, bo to czas, kiedy wcześniej robi się ciemno. Czy egzekwujecie odblaski? Musimy to robić, panie redaktorze. Czas na to, żeby pouczać, że brak odblasków obowiązkowych dla pieszych poza obszarem zabudowanym, oczywiście od Związku do Świtu, już minął. To naprawdę jest kwestia bezpieczeństwa tych osób. No i najlepiej widać to jednak za kierownicy. Wielu z nas jest przecież zarówno pieszymi, jak i kierowcami. Dokładnie tak. No widzimy, co za kierownicy widać, tak? Z 20, 30, 40 metrów to jest maksymalna widoczność, zależnie od naszego widzenia, bo różny wzrok mają kierowcy. A taki element odblaskowy jest widoczny nawet z ponad 100 metrów. No to jest gwarancja tego, że samochód jadący kilkadziesiąt kilometrów na godzinę zdąży kierowca jego zareagować, zatrzymać pojazd. A to są różne sytuacje, bo może ten pieszy chociażby źle się poczuć. No i cóż, wkroczyć na jezdnię, tak, zasłabnąć. I tragedia jest tutaj gotowa, dlatego zachęcam nie tylko poza obszarem zabudowanym, ale wszystkich pieszych. Naprawdę jakiś nawet chociażby na rękaw, opaska taka odblaskowa, ona może uratować życie, no i naprawdę zapewnia znacznie większe bezpieczeństwo tym osobom, które no muszą korzystać, oczywiście jeżeli nie ma infrastruktury drogowej, a tak często jest szczególnie poza obszarem zabudowanym, no z dróg, a chodnik tutaj, krótko mówiąc, też należy do drogi. Apelujemy o to gorąco. Dziękuję bardzo. Komisarz Robert Opas z Komendy Głównej Policji był naszym gościem w Trójce. Szerokiej drogi, dziękuję.

i on właśnie przy pomocy tutaj poznańskich cukierników sprzedawał te rogale, z których właśnie organizowali pomoc dla potrzebujących. A sami organizatorzy imienin ulicy Święty Marcin proponują w tym roku nieco inną formułę. Rzeźba przed zamkiem to rzeźba przedstawiająca znak Wiktorii wykonany przez charakterystyczny układ palców i 11 listopada zainaugurujemy akcję wsparcia osób starszych, które w jakiś sposób ucierpiały przez pandemię koronawirusa. Zaczęliśmy także akcję na Facebooku, która ma przedstawiać osoby, które sprawiają, że funkcjonowanie w pandemii jest przynajmniej bardziej możliwe. Oczywiście wszyscy mamy nadzieję, że w przyszłym roku sytuacja wróci już do normy i barwny korowód wyjdzie ponownie na ulicę Święty Marcin w Poznaniu. A my do tematu obchodów Święta Niepodległości jeszcze wrócimy tuż po 18. I didn't want to be as lonely. No, I didn't want to be as lonely. No, I didn't want to be as lonely. No, I didn't want to be as lonely. But I didn't wanna be as lonely. No, I didn't wanna be as lonely. No, I didn't wanna be as lonely. No, I didn't wanna be as lonely. Ways, and I'll feel pity for the next one when you start to ruin her days. But I didn't wanna be as lonely. No, I didn't wanna be as lonely. No, I didn't wanna be as lonely. No, I didn't wanna be as lonely. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. pulsują krwawą martwotą. W czarnym wieczornym dymie ulic kamienny krwotok, obłoki ciężkie, olbrzymie, pulsują krwawą.